domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent nie uwzględnił negatywnego stanowiska Prokuratury Krajowej wobec ułaskawienia byłych funkcjonariuszy CBA, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego. Zwiększenie współpracy wojskowej z Australią, zapowiedział szef MON. Posłowie zdecydowali o uznaniu języka śląskiego za język regionalny. Prezydent nie uwzględnił negatywnego stanowiska Prokuratury Krajowej wobec ułaskawienia byłych funkcjonariuszy CBA Grzegorza P. i Krzysztofa B., powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego. Andrzej Duda ułaskawił dwóch byłych funkcjonariuszy skazanych wspólnie z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim w sprawie dotyczącej śledztwa wokół afery gruntowej. Negatywna opinia była uzasadniona m.in. tym, że czyn popełniły osoby, które miały stać na straży prawa i porządku, powiedziała Anna Adamiak. Prokurator generalny uznał, że właśnie charakter czynu, czyli popełnienie czynu przez osoby, które zostały obdarzone przez państwo zaufaniem, miały stać na straży porządku prawnego, te uprawnienia przekroczyły, nadużyły zaufania państwa. To, że osoby te kontestowały, czyli nie zgadzały się z tym wyrokiem od momentu, kiedy zapadło to prawomocne orzeczenie. Anna Adamiak dodała, że decyzja prezydenta zapadła w dniu, w którym sąd zarządził doprowadzenie skazanych do zakładu karnego. Zwiększenie współpracy wojskowej z Australią, zapowiedział szef MON. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał w Warszawie z szefem australijskiego resortu obrony Richardem Marlesem. Szefowie resortów obrony Polski i Australii zgodnie podkreślali, że dziś inwestycje w bezpieczeństwo są priorytetem. W podobny sposób patrzymy również na dalsze wsparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu premierowi za wsparcie dla Ukrainy, za wielki wysiłek ekonomiczny, wsparcia zarówno humanitarnego, jak i militarnego, za obecność australijskich żołnierzy, którzy współdziałają tutaj na terytorium Rzeczypospolitej dla bezpieczeństwa transportu. Mówił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał także, że australijscy żołnierze uczestniczyli także w patrolowaniu polskiej przestrzeni powietrznej w ramach sojuszniczego wsparcia. Zapowiedział również, że będziemy wykorzystywać doświadczenia australijskich pilotów, jeśli chodzi o obsługę myśliwców piątej generacji F-35. Siły powietrzne Australii dysponują tego typu maszynami i są gotowe do szkolenia polskich pilotów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Posłowie zdecydowali o uznaniu języka śląskiego za język regionalny. Uchwalenie ustawy oznacza możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z tego języka, czy montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20% mieszkańców. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Śląskiego, doktora Tomasza Słupika, to nie koniec batalii o uznanie Gotki. 8 maja ustawa trafi do Senatu. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że zostanie przegłosowana i ostatnią przestrzenią jest Pałac Prezydencki, tak naprawdę podpis prezydenta Dudy. Ja mam nadzieję, jestem tutaj optymistą, że jednak prezydent Duda podpisze, choć z drugiej strony rozum mi podpowiada, że mogą być z tym problemy. No i sprawa języka śląska znowu zostanie, nie powiem, odłożona ad acta, ale wtedy na czas po wyborach prezydenckich w 2025 roku, ale prędzej czy później ta ustawa zostanie znowelizowana i śląski, język śląski stanie się językiem regionalnym. Ustawa umożliwia też wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim. Na koniec przed majówką zajrzymy do Kołobrzegu, którego władze chcą rozwiązać problem niewłaściwego albo uciążliwego korzystania z elektrycznych hulajnóg. Zmianę w zasadach ich używania wprowadzono w porozumieniu z firmami wynajmującymi urządzenia. Władze Kołobrzegu, chcąc walczyć z niewłaściwym użytkowaniem hulajnóg, podpisały porozumienie z trzema operatorami. Prezydent miasta Anna Mieczkowska mówi, że ma to rozwiązać problem z porzucaniem urządzeń, ale także jazdy po zatłoczonych deptakach. Miasto wskazało miejsca, gdzie mogą być hulajnogi zaparkowane i mamy 49 takich miejsc na mapie naszego miasta, ale mamy również miejsca, gdzie hulajnogi nie mogą wjechać i nie mogą parkować. Operator dopracował tak system, że nie będzie mógł użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechać w miejsce, w tą strefę, która nie jest przeznaczona do zaparkowania i nie będzie mógł zaparkować w miejscu, które też do tego miejsca nie jest przeznaczone. Hulajnogi nie wjadą do ścisłego centrum miasta, czyli w okolice katedry i ratusza, ale także na nadmorską promenadę Morskich Szeptów. Dodatkowo porozumienie zakłada, że maksymalna prędkość ustawiona fabrycznie przez operatora hulajnóg nie przekroczy 20 km na godzinę. Nowe zasady funkcjonowania hulajnóg wejdą w życie 1 czerwca. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Kołobrzegu najlepiej hula się nogą w nadmorskim piasku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostatni już dziś sport w Trójce, Adam Malecki. I na początek przesyłamy gratulacje tenisistkom stołowym Siarkopolu Tarnobrzeg, które po raz trzeci z rzędu zostały klubowym mistrzem Europy. Tarnobrzeżanki w finałowym dwumeczu ograły francuskie Tibal Clairefontaine. Gratulacje należą się także siatkarzom projektu Warszawa, którzy to siatkarze zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski. Wygrali dwukrotnie za Sekoresowią Rzeszów, dzisiaj w Warszawie 3-0. Powody do zadowolenia ma także Hubert Hurkacz, który awansował do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Madrycie. W drugiej Polak wygrał 6-1 i 7-5 z Brytyjczykiem Draperem. Odpadła Magda Linet, która dzielnie walczyła z Aryną Sabalenką, ale to Białorusinka wygrała w trzech setach. Jutro swoje spotkanie w trzeciej rundzie rozegra Iga Świątek, rywalka to Rumunka Kyrstea. W piłkarskiej ekstraklasie powodów do zadowolenia nie mają piłkarze Jagiellonii Białystok. Lider zremisował u siebie 2-2 z Pogonią Szczecin. Tracący 4 punkty duet pościgowy Śląsk Wrocław i Lech Poznań będzie chciał odrobić straty, przynajmniej część tych strat. W drugim rozegranym dzisiaj meczu 30. kolejki potyczka drużyn walczących o utrzymanie Piast Gliwice wygrał 2-0 z Wartą Poznań, a jedną z bramek strzelił Kamil Wilczek. Wygrywamy 3 mecze z rzędu, nie tracimy bramek, wszystkie mecze na zero. Do tego myślę, że dużo jakości było, mimo że tych sytuacji w pierwszej połowie nie było, ale myślę, że mecz mieliśmy pod kontrolą. Cieszy zwycięstwo, cieszę się, że strzeliłem, bo już zapomniałem, jakie to uczucie, także no, dużo satysfakcji po tym meczu. W pierwszej lidze Wisła Kraków pokonała 3-1 pod Beskidzie Bielsko-Biała. Wiślacy w czwartek w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym zagrają z Pogonią. Za granicą we Włoszech Serie A do B spadła Salernitana. Porażka 0-3 z Frosinone. W Hiszpanii Real Madrid pokonał na wyjeździe 1-0 Real Sociedad. W Ekstralidze Żużlowej rozpoczęli trzecią kolejkę. Mistrz Polski Orlen Oil Motor Lublin nie dał szans Apatarowi Toruń. Wynik 53-37. Taki sam wynik i wysoka wygrana Betardu Sparty Wrocław z GKM-em Grudziądz. Jutro wieczorem żużlowcy pojadą w pierwszej rundzie Grand Prix w Goriczan. A dziś w nocy koszykarze powalczą w NBA. To półmetek pierwszej rundy playoffs. Bliscy awansu do półfinału konferencji zachodniej są mistrzowie z Denver Nuggets. Po ostatnim zwycięstwie z Los Angeles Lakers obrońcy tytułu koszykarze Denver Nuggets w rywalizacji do 4 wygranych prowadzą już 3-0. W historii NBA nigdy nie zdarzyło się, aby któraś z drużyn odrobiła taki deficyt. Na uwagę zasługuje też zdobycie 50 punktów przez Joela Embiida w zwycięskim starciu Philadelphia z New York Knicks. W najbliższej nocy bardzo duży krok do awansu mogą zrobić zawodnicy Minnesota Timberwolves. W serii z Phoenix Suns prowadzą 2-0. 1-1 po dwóch meczach jest w rywalizacji Indiany z Milwaukee oraz Dallas Mavericks z Los Angeles Clippers. Najbliższe mecze odbędą się na parkiecie tych pierwszych drużyn. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Wachlowski. Na kolejny sport jutro o 7:00 zapraszam. Jutro na termometrach od 15 do 19 stopni, sporo słońca, ale gdzieniegdzie może przelotnie padać. W niedzielę 22 stopnie, w poniedziałek 24, we wtorek i środę na zachodzie nawet 27. Czwartek i piątek także ciepłe i słoneczne. Autopromocja. Kojący głos i porywające skrzypce. Jedno i drugie czarowało słuchaczy w wieczór 62. urodzin Trójki. Kari Sal i Adam Bałdych z zespołem. Zapraszamy na retransmisję tego występu w niedzielę tuż po 19:00. Zapis wideo na naszej stronie trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me drink. Dive bar on the east side, where you at? Falling lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Cause I like you. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we, babe? chill that you're in my head, 'cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. Isn't it delicate? Third floor on the west side, me and you. Handsome, near a mansion with a view. Do the girls back home touch you like I do? Long night with your hands up in my hair. Echoes of your footsteps on the stairs. Stay here, honey, I don't wanna share. Reputation's never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me cheap. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. Minut po godzinie 23 w drugiej godzinie dzisiejszej wieczornej audycji muzycznej w programie Trzecim Polskiego Radia. Witamy się ponownie. Katarzyna Filist-Wojtkowska, Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski i nasi goście w studiu Karolina Sulej i Paweł Sajewicz. Rozmawiamy o Taylor Swift, słuchamy Taylor Swift przed 23 Out of the Woods, a teraz przeskoczyliśmy na kolejną płytę, rok 2016, album Reputation i utwór Delicate. Było tak delikatnie, ale to nie był delikatny okres w karierze Taylor Swift, o tej transformacji w taką coraz bardziej drapieżną gwiazdę popu. Już wcześniej to sygnalizowaliśmy w rozmowie. No ale to jest taki moment, kiedy ona naprawdę staje się taką wielką publiczną personą i śpiewa w swoim największym hicie z tego okresu, jeszcze z poprzedniej płyty, Haters Gonna Hate. I to jest chyba ten moment, kiedy możemy trochę podyskutować o krytyce Taylor Swift w różnych sytuacjach, gdy jej osoba była w centrum różnego rodzaju publicznych konfliktów z innymi gwiazdami, kontrowersji, i porozmawiać o jej stosunku i zachowaniu wobec tego. Bo mieliśmy tak, legendarny konflikt z Kanye Westem i jego żoną Kim Kardashian, rozpoczęty w 2009 roku podczas słynnego incydentu na gali MTV Video Music Awards, kiedy Kanye West wbiegł na scenę i wyrwał mikrofon Taylor Swift, mówiąc, że to nie ona zasłużyła na tę nagrodę. Konflikt z Katy Perry, kilka głośnych pozwów, no kontrowersje związane z klipem do utworu Anti-Hero, związane z zaburzeniami odżywiania. Za chwilę pogadamy również o branży muzycznej, o różnego rodzaju sytuacjach, gdzie również Taylor Swift szła pod prąd. Skąd się bierze w tej bardzo miłej dziewczynie ten element polaryzujący tak często? To ja tylko powiem na sam początek, że on jest od pierwszej płyty rzeczywiście, bo Taylor tam w A Picture to Burn i jeszcze w jednym z kawałków też już taka była, powiedziałabym, no wręcz taka punkowa w tym swoim natężeniu złości, więc ona rzeczywiście potrafi się wkurzyć i na najnowszej płycie też to widać. Tam jest zresztą piosenka Thank You Amy, która nawiązuje do Kim, czyli można powiedzieć, że ten rodzaj konfliktu jakoś też został tutaj żartobliwie rozegrany. No i ona bardzo lubi grać na tej nucie zemsty, tej karmy, która przyjdzie po ciebie. I ta, więc ta milutka dziewczyna lubi też mieć tę taką personę mrocznej wiedźmy. Wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj klawiszy, z których ona korzysta, żeby budować persony, że ona tak w pewnym sensie rozdmuchuje i te emocje związane z wielkim uczuciem i te z wielkim zawodem. No, Bad Blood na przykład, kawałek, który był zrealizowany komiksowo jako teledysk, jako krzyżówka Quentina Tarantino, nie wiem, z Sin City po prostu. To może wszystko się zaczęło i od Katy Perry, która zabrała w cudzysłowie muzyków Taylor, ale to był bardziej konflikt, powiedziałabym tak, żeby się pojawiać chyba w mediach, ponieważ tam nie było jakiegoś rzeczywistego okropnego konfliktu na jakichś wysokich emocjach. Co więcej, to się wszystko pięknie też w mediach zakończyło, bo tam rzeczywistą gałązkę oliwną Katy Perry zostawiła w garderobie Taylor, potem wystąpiły w teledysku do You Need to Calm Down na płycie Lover, jedna jako frytki, druga jako hamburger. No to wszystko takie efektowne. W pewnym momencie Taylor rzeczywiście miała taki kryzys wizerunkowy gdzieś w okolicy roku 2016, czyli też okolice tej płyty Reputation, z której poleciał ostatni utwór, kiedy po wielkim sukcesie i tym wejściu do mainstreamu z płytą 1989, kiedy ona porzuciła już rzeczywiście konsekwentnie to country, weszła na terytorium synthpopu, ona była wszędzie, ale jednocześnie jeszcze tak naprawdę nie powstała ta legendarna, zmitologizowana narracja na temat Taylor Swift, która dzisiaj jest trochę taką tarczą, za którą ona stoi i ma ten też po prostu legion, czy falangę swoich wiernych fanów, którzy też jej bardzo aktywnie, myślę, bronią na każdej, w każdej sferze publicznej, czy to online, czy real life. Natomiast wtedy jeszcze Taylor padła ofiarą takiego trochę backlashu. To było po części pokłosie tej afery z Kanye Westem, rozwleczonej na lata, która miała swoje kolejne epizody i rozdziały. Ale ona została wepchnięta i teraz pytanie oczywiście, na ile sama się do tego wepchnięcia przyczyniła, w taką niewdzięczną rolę trochę takiej muzycznej, stereotypowej Karen. Stereotyp Karen oczywiście krzywdzący generalnie i po prostu będący stereotypem, jednak wtedy przeżywał taki swój czas popularności i świetności, to znaczy po prostu tworzenie pewnego zdemonizowanego wizerunku kobiety w Stanach Zjednoczonych, białej też, co istotne, uprzywilejowanej, która ma roszczenia. Mhm. I Taylor Swift trochę została w taką rolę przez różnych hejterów, czy po prostu ludzi komentujących w internecie wepchnięta, a to poniekąd moim zdaniem było związane z tym, że rzeczywiście Taylor Swift, nie wiem w sumie, czy można powiedzieć, że od początku, bo gdy była jeszcze taką naprawdę nastolatką, to może to jeszcze nie jest ten etap. Ale już niedługo później, na pewno od płyty Red, na pewno płyta 1989 i późniejsze, to jest taki świadomy wybór na poziomie tekstów i pewnych wyborów takich wizerunkowych, tworzenia narracji, że ona jest postacią poharataną. Na różnych etapach, przez na przykład związki, przez relacje, przez emocje. I do dzisiaj tak naprawdę komentatorzy jej twórczości, chociażby Amanda Petrusik w ostatnim dużym tekście w New Yorkerze o Taylor Swift, podkreślają, że Taylor lubi ustawiać się w pozycji underdoga, takiej osoby, która ma w jakimś sensie trochę gorzej, ma ciężej. Mhm. I wtedy w 2016 roku to się odbiło jej czkawką. Dzisiaj raczej już ta narracja w jakimś sensie nawet została, myślę, przez fanów kupiona, ale ja mam taką zagwozdkę. Ja się zastanawiam, na ile osoba, która rzeczywiście zdobyła taką pozycję jak Taylor, która jest gwiazdą chyba formatu, być może jakiego do tej pory jeszcze w przemyśle rozrywki muzycznej nie było, może się ustawiać na pozycji underdoga i być w tym wiarygodna. Czy ona rzeczywiście jeszcze jest? Czy ta nowa płyta, która od niedawna jest analizowana na wszystkie strony, już sprawia, że trochę mamy do czynienia z taką sztuczną kreacją, taką właśnie znowu to samo, znowu w innej aranżacji, ale może to już nie jest prawda. Bardzo mnie to ciekawi, jak ta płyta zostanie odebrana, bo tam jest jeden kawałek, który wydaje mi się szalenie ważny, on się nazywa Clara Bow i odnosi się do tak zwanej oryginalnej pierwszej It Girl i w ogóle jest kawałkiem o tym, że przychodzą pewne persony, jedne zostają zastępowane drugimi i ona tam na samym końcu śpiewa też o jej samej, jak to ona będzie do kogoś porównywana i ktoś będzie lepszą Taylor Swift with an edge na przykład, tak? I bardzo mi się podoba ta autorefleksja, która nie jest ani z porządku ofiary, ani właśnie z porządku Karen. Jest taką świetną metarefleksją o tym, w co ona się trochę wpakowała. Zresztą Who's Afraid of Little Old Me, który jest nawiązaniem do tego, kto się boi Virginia Woolf i w ogóle też do jej postaci, jakby tym, czym ona zaczęła być jako pewien rodzaj figury w ogóle w tym dyskursie. To mi się podoba w tej płycie, że ona jednocześnie jest szalenie konfesyjna, można powiedzieć nawet nastoletnio konfesyjna, ona tam śpiewa właśnie o teenage petulance, a z drugiej strony jest szalenie świadoma już tego, co stworzyła sama jako artystka. Więc może się z tego wreszcie wywikła, z tego wiecznego roztrząsania, że ona jest taka biedna, bo skrzywdzi ją chłopak i skrzywdzi ją przyjaciółka i wszyscy. I Katie że w liceum, Perry. Tak. I że w liceum to ona tak sobie nie dawała rady i była taka biedna i ją prześladowali. No ale no z drugiej strony być może tak się rzeczywiście czuła. No to, że się jest rzeczywiście urodzonym w pewnym uprzywilejowanym środowisku, no nie warunkuje naszej wrażliwości. I ona rzeczywiście się z bulimią na przykład borykała, z jakimś rodzajem samodyscyplinowania się, który miała, perfekcjonizmu, który miała od małego podobno. I sama na przykład wysyłała siebie do pokoju, jak coś źle zrobiła swoim zdaniem za karę. Więc to, wiecie, no to jest dosyć skomplikowane, ale tak, masz rację. Wydaje mi się, że ona bardzo jak papierek lakmusowy oddawała te wszystkie nastroje związane z tym, jakby w jaki sposób hejtować to, co najbardziej komercyjne w muzyce. Jak śpiewał wybitny artysta, również alt country, Neil Young, moje problemy są bez znaczenia, ale to ich wcale nie rozwiązuje. I myślę, że to jest trochę credo Taylor, to, ale też chciałem się jeszcze do tej piosenki Clara Bow, tak? Dobrze, no, tak. Okay. Kiedy ją pierwszy raz usłyszałem przy pierwszym odsłuchu tej nowej płyty, to rzeczywiście to ostatni wers, w którym ona w końcu mówi, że ktoś porównuje kogoś do niej, pomyślałem sobie, o kurczę, nie, za daleko, za dużo, to już jest pewien poziom ego, z którym ja nie mogę jako słuchacz sobie poradzić. Ale po chwili nagle wydało mi się to bardzo przejmujące. Ten poziom autorefleksji i samoświadomości też z pozycji trochę krytycznych. Więc to mnie intryguje, ale to jest ta najnowsza płyta, a jeszcze na tej płycie Reputation z 2017 roku, no jasne. To ona była trochę w ogóle na innej pozycji. Ona była tam na pozycji takiej walczącej. Ona się musiała odgryźć, ona musiała coś komuś udowodnić, sobie również. Teraz już nie musi, teraz już patrzy na siebie samoświadomie. Ale wtedy ta płyta rzeczywiście była dość kontrowersyjna, bo ona znowu troszeczkę zmieniła to emploi, zachowując charakterystyczne elementy stylu, ale sięgnęła właśnie po taką bardziej brudną muzykę miejską, taką troszeczkę agresywną może bardziej. I ta płyta troszeczkę taka jest moim zdaniem jak taki ser. No, sporo sera, ale są też rodzynki. No właśnie, jest jakiś drobny problem z tą płytą, w tym sensie, że ona się oczywiście świetnie sprzedała, że miała wielką trasę koncertową, że to był wielki, obiektywnie komercyjny hit, a jednak przyjęcie tego albumu ostatecznie było chłodne. I co zrobiła Taylor Swift? No, zrobiła pierwszy raz w karierze pewien krok, ja bym powiedział, nawet nie w bok, tylko jednak do tyłu. To znaczy, zagrała bezpiecznie na kolejnym swoim albumie, na albumie Lover. Oczywiście ona jest wtedy trochę już w innym miejscu też emocjonalnie, bo ma nowego chłopaka, bo jest, pojawia się jakaś stabilizacja, jakieś ciepło wokół niej i to jakby rezonuje w tej muzyce, ale jednak ta płyta to jest taka płyta zrobienia pierwszy raz w jej karierze, trochę takiej typowej płyty Taylor Swift, po prostu z ładnymi piosenkami, które mają chyba trochę tonować te emocje wywołane rozlicznymi kontrowersjami wcześniejszymi, czy właśnie chłodnym przyjęciem tego albumu Reputation. Już ta płyta Lover to są właśnie takie piosenki, nie chcę powiedzieć trochę bez historii, bo ja tę płytę całkiem lubię. Mhm. Nawet w kategorii takiej płyty Taylor Swift z drugiego szeregu, to nawet powiedziałbym, że bardzo lubię. Ale to też nie jest album, który jakby dokłada jakąś taką bardzo ważną część tej historii chyba. No powiedzmy, że dokłada o tyle, o ile jest związany też z Miss Americana, czyli z dokumentem, który Taylor podała, żeby o sobie opowiedzieć o tym, w jaki sposób ona się zmienia i w jaki sposób stara się też mówić pełnym głosem, bardziej publicystycznie. Można się zastanawiać, czy You Need to Calm Down to była pewnego rodzaju kalkulacja, żeby zdobyć nową grupę fanów, czy jakaś pierwsza próba, żeby rzeczywiście stać się Taylor bardziej polityczną. O tym też opowiada Miss Americana. Więc Lover to jest cekiny i mihihi i piosenki, które się nadają dla ośmiolatek. Bardzo i świetnie. Natomiast tak. Też są tam takie rodzynki, niech będą te rodzynki tym razem jako coś pozytywnego, takiego politycznego nawet zaangażowania. Jest też bardzo jedna wyjątkowa piosenka na tej płycie. Za chwilę jej posłuchamy. Ja pamiętam moje pierwsze wrażenia z odsłuchu tej płyty Lover i pamiętam, jak bardzo ta piosenka się dla mnie wybijała od początku, w tym sensie, że to jest po prostu lepsza piosenka. To znaczy, to jest utwór, w którym Taylor sobie znacznie więcej pozwala pod względem muzycznym, melodycznym, pod względem tego, jak śpiewa, jak atakuje pewne dźwięki, jaka tam jest amplituda tej melodii. I od razu stwierdziłem, że to jest po prostu utwór, który się kompozycyjnie wyróżnia w jej twórczości. I bardzo mnie zdziwiło, że on wtedy przepadł. Był singlem, ale nieszczególnie głośnym. No ale powrócił ze zdwojoną, nie wiem, strojoną, z dziesięciokrotnioną siłą. Właśnie teraz, podczas tej ostatniej trasy. Mówię tutaj o utworze Cruel Summer, który w tym momencie chyba jest, możemy powiedzieć, być może największym jej aktualnie w ostatnim roku przebojem. Właśnie z tej płyty. Tak jest. No to posłuchajmy, a potem wrócimy do rozmowy. Cruel Summer. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Summer, jeden z singli z albumu Lover Taylor Swift, ale kiedy był singlem w roku 2018, to przepadł. Natomiast w roku 2023 stał się chyba takim nieformalnym hymnem tej wielkiej, gigantycznej, monumentalnej trasy koncertowej Eras Tour. I stał się po prostu jednym z największych przebojów Taylor Swift. Nawet był taki moment, że piosenka wydana 5 lat wcześniej była chyba najczęściej odtwarzaną w serwisach streamingowych piosenką na świecie. I to przez parę ładnych tygodni w roku 2023. To jest jeden z wątków, jeden z takich motywów, które ująłbym pod hasłem różne sposoby na transformację branży muzycznej przez Taylor Swift. Bo tak, najpierw ona miała taki dosyć długi etap, trwający chyba 2,5 roku, kiedy była bardzo mocno w kontrze do najpopularniejszych serwisów streamingowych. Jej muzyka była niedostępna w streamingach. Tak. Ona dość mocno krytykowała te korporacje, mówiąc o tym, że one za mało płacą artystom, że to jest jakby pewien protest przeciwko niskim tantiemom, które otrzymują muzycy ze streamingu. Tak stawiała na nośniki fizyczne. No a później rozpoczęła się cała epopeja pod hasłem wycofanie się z kontraktu z wytwórnią Big Machine. Konflikt ze Scooterem Brownem, który pozyskał te prawa do jej masterów. I właściwie utrata kontroli nad jej własną muzyką. I to doprowadza nas do tego wielkiego przedsięwzięcia, jakiego chyba jeszcze w historii branży muzycznej, przynajmniej u artystki na tę skalę, no nikt nie wpadł na ten pomysł po prostu. Tak, zazwyczaj artyści machali ręką i po prostu nagrywali dalej, a tutaj praktycznie cała dyskografia do pewnego momentu ma powstać na nowo. Już powstały 4 z tych albumów. Dzisiaj słuchamy tych właśnie wersji Taylor. I spekulujemy tutaj poza anteną. Klaunujemy, jak to mówią Swifties. Kiedy Reputation w wersji Taylor, i kiedy ten debiut? Czy ten debiut, który powstał, kiedy miała lat 16, nagra, kiedy będzie miała lat 40? To byłoby ciekawe. No, mnie by to bardzo pasowało do niej, taka przewrotność. Dotrze do nas też ten wielki, epicki, stadionowy projekt Eras Tour. Statystycy powiedzieliby 152 koncerty, 44 piosenki z 10 albumów, za chwilę pewnie z 11 też, tak, bo ten nowy album pewnie też będzie wybrzmiewać. Pierwsza trasa koncertowa w historii, z której przychód przekroczył $1 000 000. Miliard. Miliard, oczywiście tak. Prawdopodobnie ponad 10 milionów widzów obejrzy te koncerty, w tym no myślę, że 6-cyfrowa liczba widzów podczas koncertów w Warszawie. No jest to pewien fenomen, to co Taylor Swift zrobiła w ostatnim 10-leciu z branżą muzyczną. Chyba nie było takiego artysty, który by tak mocno odcisnął swoje piętno. Powstają już opracowania, jak jest ślad węglowy tej trasy. I to jest również ciekawy wątek, bo to wszystko jest bardzo imponujące, ale trochę też stawia pytania o to, jak bardzo Taylor Swift obecnie stała się ucieleśnieniem kapitalizmu w całej jego wszechobecnej, wszechogarniającej i żarłocznej postaci. Natomiast a propos tego nagrywania ponownego swoich płyt, żeby po prostu mieć kontrolę nad masterami, nad tymi pierwotnymi nagraniami, to zdarzało się owszem, że artyści robili takie rzeczy, tylko to nigdy nie odbijało się szerokim echem. Zdaje mi się, że na przykład Def Leppard w pewnym momencie w konflikcie ze swoją wytwórnią zrobili coś takiego. Mhm. I też nagrali ponownie płytę, która była absolutnym, gigantycznym, hiperbestsellerem wszechczasów. Jedną z ulubionych płyt Taylor Swift, swoją drogą. O proszę. Płytę, bo mamusia lubiła. Płytę słuchała. Histeria. Natomiast to się nie odbijało szerokim echem, no bo mam wrażenie, że trochę ci artyści podchodzili do tego na takiej zasadzie, po prostu musimy to odhaczyć. To musi być zrobione, my musimy z tego mieć tantiemy i jak ktoś będzie słuchał tego w streamingach, to nam się ma naliczać, a nie komu innemu. A Taylor znowu jest właśnie bardzo szczwaną, ale w takim pozytywnym też tego słowa znaczeniu, kutą na 4 nogi biznesmenką, bizneswomanką, która wie o tym, że żeby dzisiaj taki projekt poniósł się szerzej, to jeszcze trzeba nadać mu pewną narrację. Trzeba opowiedzieć ten gest, który jest po prostu gestem technicznym, przynajmniej na początku, że to nie jest tylko wcieleniówka. A przecież w istocie to jest. Taylor po prostu robi wcieleniówkę. Nie, to nie jest wcieleniówka. Ona w tym momencie tak naprawdę wpisuje się dzisiaj w naszą również wszechogarniającą, wszechobecną kulturę recyklingu. to, że Taylor Swift ma te wszystkie hity, które ukazały się tak naprawdę, te piosenki ukazały się ileś lat temu i teraz znowu są na topkach, że te płyty powracają na topki, to jest moim zdaniem to samo, co my obserwujemy na przykład w kinie, kiedy po raz trzeci w ciągu 10 lat, jakiejś dekady, trzeci raz oglądamy origin story Batmana albo Supermana. Bo ktoś znowu bierze tę historię i ją znowu pokazuje nam, mówiąc, mam wam do zaproponowania inne podejście do tego. Mm-hmm. I teraz Taylor na przykład wyciąga jakieś utwory z tak zwanego skarbca i dorzuca do tych nowych wersji. Na przykład dokłada do tego właśnie narrację o tym, że jest to pewien gest emancypacyjny, co również jest ważne dla odbiorców. I nagle coś, co jest wcieleniówką, przestaje nią być. I to rzeczywiście jest jeden z wielu dodatków Taylor Swift do współczesnej branży muzycznej. Dość imponujący, ale znowu powstają te pytania o to, w sumie czemu to ma służyć. Czy nie jest tak po prostu, że jest to już gest przemysłowca, fabrykantki muzyki, a nie tylko artystki? No też pytanie, gdzie się kończy Taylor Swift jako osoba i jako artystka, gdzie zaczyna Taylor Swift jako no, wielka maszyna, tak? Która, przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo, która generuje zyski, bo to też jest tematem dyskusji teraz, czy rzeczywiście potrzeba aż tylu wersji płyty, czy trzeba aż tyle merchu, którego jakość też spada, do jakiego stopnia Taylor w ogóle jeszcze się angażuje w tego typu działania, które są związane z tą całą otoczką, która jest hiperkapitalistyczna rzeczywiście tego, co ona nagrywa, a na ile ona już od tego jest odcięta i po prostu się skupia na tym przekazie i na tych zabawach związanych z rzucaniu tropów do albumów i konceptualizowaniu ich, bo tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście się bawi jako taka artystka, która robi te patchworki kulturowe na różne sposoby, że tutaj trochę dorzuci z, nie wiem, Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, a trochę tutaj z Biednych Istot, a jeszcze trochę z czegoś, co się kojarzy z Lady Gagą i z 1975 i jeszcze tutaj do tego dołoży taki polor retro akademii, która się będzie podobać fanom Harry'ego Pottera, którzy są w podobnym wieku co ona i tak dalej, więc tam jest dużo popkulturowych zabaw i dużo przekładania tego na pieniądze. Pytanie właśnie, w jaki sposób Taylor tutaj zabiera głos? Tego nie wiemy w tym momencie. Ja się zastanawiam rzeczywiście tak naprawdę w tym momencie, po co jej jest jeszcze więcej? No nie? To znaczy, ja wyobrażam sobie, że ona jako artystka mogłaby znaleźć inną zupełnie formułę funkcjonowania, która naprawdę w jakimś stopniu mogłaby przeobrazić rynek muzyczny, a jednak po tych wszystkich bojach ze Spotify'em, no po całej wielkiej epopei, koniec końców, kiedy przychodzi do promowania tego najnowszego albumu, to okazuje się, że jeden z głównych takich wstępnych zabiegów promocyjnych, pewna akcja, która się tam chyba w Nowym Jorku w jakiejś bibliotece działa, kończy się tak, że te wszystkie materiały, które są takie wymyślone, wymuskane i tak dalej, mają na końcu stempel po prostu Spotify. W sensie dosłownie były obrandowane korporacyjnie. Czy Taylor Swift rzeczywiście dzisiaj potrzebuje do czegokolwiek w swojej karierze stempla Spotify? Myślę, że nie. Myślę, że to jest tylko kwestia tego, że ktoś bardzo dużo zapłacił za to, żeby ten stempel tam się znalazł. I stempel Apple Music na z kolei listach jakby kolejnych stadiów żałoby, prawda? Więc... Może ona już nie jest w stanie do końca się od tego uwolnić, może już jest tak bardzo opakowana tym przedsiębiorstwem i tak bardzo jest w pewnej machinie biznesowej, że no to już są takie elementy, nad którymi ona do końca aż tak bardzo nie panuje. Trudno to powiedzieć, no bo w końcu stworzyła coś, co tak wytwarza PKB na miarę pierwszej dwusetki kraju świata. Tak jest, a jednocześnie jest analizowane na amerykańskich i nie tylko amerykańskich uniwersytetach. Słuchajcie, to proponuję w takim razie jeszcze sięgnąć muzycznie po pewien również niestandardowy ruch, a jednocześnie chyba tu się zgodzimy, że to jedno z ikonicznych wydawnictw ery pandemicznej. Mówię tu o dwóch, o tym dublecie albumów Taylor Swift wydanych chyba dosyć nieoczekiwanie w 2020 roku i potem chyba w 2021, tak? Czyli Folklore i Evermore. Muszę powiedzieć, że to są takie pozycje w dorobku Taylor Swift, do których ja podchodzę trochę jak do jeża, to znaczy kiedyś się bardzo od tych albumów mocno odbiłem i to jest taka Taylor Swift, która mnie chyba najbardziej nuży, ale może jestem tu w mniejszości. Jak do tego podchodzisz, Karolina? Ja mam kilka piosenek, które uwielbiam z tych albumów i ten klimat jest dla mnie przekonywujący, Mam bardzo dużą słabość do takich kawałków jak This Is Me Trying i Illicit Affairs i bardzo lubię też Exile i wydaje mi się, że taki rodzaj jakby kameralności, który się też stworzył jak to, co też chciała Taylor powiedzieć, pokazując sesje nagraniowe, bo to też kolejny dokument, który razem z Folklore Evermore się pojawia. To takie jakby zbliżenie się do tego, co się uważa za autentyczne w muzyce, o takie odcięcie się od tego, co efektowne, co bombastyczne, od tych bangerów, żeby się zbliżyć do takiej domowości, której my wszyscy siedzieliśmy. Wydaje mi się, że to dlatego też w czasie pandemii się tego tak świetnie słuchało. Sweet Nothing, my tam wtedy wszyscy to robiliśmy i jest o tym jedna piosenka i to się bardzo strzeliło w tę taką wrażliwość, taką właśnie szaro-popielatą, którą my wtedy chyba dzieliliśmy. Zerkam w swoją stronę, Pawle, ale widzę, że jesteś bardziej w mojej drużynie. Tak, tak. Niemniej zajrzyjmy na tę pandemiczną płytę Taylor Swift. To będzie utwór Cardigan. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you, hand under my sweatshirt, baby, kiss it better. I was an old cardigan under someone's bed. You put me on and said I was your favorite. A friend to all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. When you are young, they assume you know nothing. Still Cardigan to Taylor Swift z wydanego 4 lata temu albumu Folklore. I powoli dobijając do końcówki naszej dzisiejszej dyskusji, myśląc o tym, jak tę dyskusję można spiąć, to mam wrażenie, że nam się rysuje taka trochę opowieść o wielu wymiarach bycia taką silną kobietą i o wielu wymiarach kontroli nad swoim życiem, nad swoim wizerunkiem, nad swoją karierą, o odzyskiwaniu kontroli nad swoją własną twórczością, a wreszcie nad no, kontroli też nad swoimi emocjami i nad graniem tej wielkiej trasy, którą teraz, w której teraz Taylor jest od no bodajże już prawie roku, ze złamanym sercem. Za moment posłuchamy o tym piosenki, bo jest na tej nowej płycie utwór na ten temat. Ona przeszła bardzo burzliwy okres emocjonalnie, mniej więcej rok temu. O tym też traktuje w dużej mierze ta nowa płyta, ale jednocześnie rozpoczęło się to Sparkling Summer, o którym śpiewa tak. na tym nowym albumie. No i codziennie wychodzi na wielką scenę, na wielkim stadionie, no, przed 70-80 tysiącami ludzi i musi dawać wielkie show. No to chyba jest dowód niesamowitej jakiejś siły i takiej wewnętrznej umiejętności mobilizacji. Freddie Mercury kiedyś śpiewał o Yes, I'm the Great Pretender i myślę, że ona rzeczywiście jest bardzo profesjonalna. Ona się zawsze szczyciła z tym, że potrafi no, świetnie wykonywać swój zawód. Zresztą w tej piosence też o tym mówi, że chyba jest dobra, bo nie widać po niej nic. Mhm. Mnie to bardzo przywołało osobistą taką historię z książki Ciałaczki, gdzie Margaret mówi, że w momencie, kiedy wyglądała zdaniem jej fanów i w ogóle no, osób, które oglądały w telewizji wtedy najlepiej, czuła się najgorzej, miała największą depresję, a wtedy, kiedy do siebie doszła i była naturalna, uśmiechała się, nie pacykowała się, to wszyscy uznaje, że wygląda jak osoba, która na pewno jest chora i smutna. Więc to dużo mówi o tym, jak showbiz potrafi być, no cóż, mylący i też jak bardzo artyści mogą chować się za personą, a Taylor no tych person, czyli tak zwanych R miała bardzo wiele, no i teraz robiła wszystko, żeby no po prostu ten show, za którym kryje się bardzo wiele etatów i wynagrodzeń, no trwał. Zastanawiam się, czy jest możliwe, że Taylor Swift sama ze sobą czuje się właśnie najlepiej na scenie, to znaczy ten cały anturaż znowu trochę jak taka tarcza ochrony przed tym poharataniem, z którym ona się wiecznie boryka, może tutaj działać i może rzeczywiście, kiedy przypominam sobie te sceny z filmu Miss Americana, ona już, nie pamiętam dokładnie jak ona to sformułowała, ale tam pada kilka takich ważnych słów, które z jednej strony tak, no troszkę się wydają być może wykalkulowane, ale kiedy ona je wypowiada, to pobrzmiewa w nich szczerość i mówi coś takiego, że ona jedyne, czego w życiu chciała, to być uważana za good girl. Mm-hmm. I teraz presja bycia good girl przede wszystkim chyba jednak człowieka dotyka w życiu prywatnym, kiedy musi się zmierzyć z tymi emocjami w takiej sferze bezpośredniej osobistej relacji. A kiedy ona jest na scenie i ma przed sobą 80-tysięczny tłum, no to trudno potraktować ten tłum indywidualnie. Więc może to Taylor Swift na scenie to jest najbardziej szczęśliwa wersja tej osoby. Ale to jest ciekawe. Może dlatego właśnie ona ciągle musi podbijać stawkę, bo wie, że jeżeli w pewnym momencie by zbastowała, no to okazałoby się, że już nie jest tak popularna, jakby ta sława czy ta potrzeba kontaktu z nią przemija i ona musi wtedy się zmierzyć z zupełnie innymi emocjami właśnie w tej sferze prywatnej. No, taką psychoterapię nagle zaserwowałem naszej bohaterce. To poczekaj, bohaterce. To ja jeszcze w takim razie coś powiem, bo ja uważam, że to jest bardzo też ciekawe jako w ogóle pewna diagnoza kobiet dzisiaj. To znaczy, że my cały czas uważamy, że musimy zasłużyć i postarać się bardziej niż mężczyźni, którzy wykonują podobne zawody i Taylor bardzo dużo mówi o tym, że ona stara się dla wszystkich właśnie być miła i wszystkich zadowolić, że jest tą people pleaserką i to są takie demony, które dręczą wiele silnych kobiet dzisiaj, mam wrażenie, a też ten pracoholizm, powiedzmy, czy perfekcjonizm, który ma chronić przed tymi niechcianymi emocjami, no to jest też coś, z czym wiele osób dzisiaj może, mam wrażenie, się utożsamić. Ona tą pracą po prostu zasypuje no bardzo trudne emocje, które mogłyby ją rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, wyłączyć, mogłaby się rozpaść. Mhm. To posłuchajmy może, jak Taylor śpiewa o tym, że wiesz, że jesteś naprawdę dobra, kiedy robisz to ze złamanym sercem. I to chyba jest też jeden z takich bardziej żwawych, bardziej takich... Bardzo przewrotny numer. Bardzo przewrotny numer. I can do it with a broken heart. I can read your mind. She's having the time of her life. There in her glittering prime, the lights refract. Sequined stars are for silhouette every night. I can show you lies. I'm a real tough kid, I can handle it. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, and smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. Cause I can do it with a broken heart. Depressed, I act like it's my birthday every day. I'm so obsessed with him, but he avoids me like a plague. I cry a lot, but I am so productive. It's an art. You know you're good when you can even do it with a broken heart. I can hold my breath. I've been doing it since he left. I keep finding his things in drawers, crucial evidence I didn't imagine the whole thing. I'm sure I can pass this test. Cause I'm a real tough kid, I can handle it. Said, baby, gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, and smile, insta letters for miles. He said he loved me for all time, but that time was quite short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. Cause I can do it with a broken heart. I can do it with a broken heart. No tak, taka jest prawda. Potrafi to robić również z bardzo złamanym sercem, o czym śpiewa na tej nowej płycie The Tortured Poets Department. Taylor Swift. Moi drodzy, ostatnie pytanie w telegraficznym skrócie. Gdybyście mieli powróżyć z fusów, co dalej czeka Taylor Swift? Jaki cel może sobie postawić osoba, która w wieku 34 lat osiągnęła już praktycznie wszystko? Wiemy, że może wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich w USA między innymi. To może kiedyś w tą stronę ta kariera się rozwinie. Biały Dom, no tak. No ja to bym chciała, żeby wyreżyserowała film, bo coś czuję, że się do tego zbiera. Reżyserowała własne teledyski, uwielbia reżyserować, kocha musicale, więc może film musical, strzelam. No. A może wyda wreszcie tę książkę, którą napisała w wieku 12 lat bodajże. O, o, o. Wow. Ja też napisałam. Może ja też wydam w takim razie, skoro Taylor może. Czekamy na Taylor's version Karoliny Sulej, która była dzisiaj gościnią naszej dwugodzinnej audycji muzycznej poświęconej Taylor Swift. Bardzo ci bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również tobie, Paweł Sajewicz, był z nami. Dziękuję. I dziękujemy państwu. To były bardzo miłe dla nas, mam nadzieję, że również dla państwa, dwie godziny z postacią Taylor Swift, z jej fenomenem i z jej muzyką. Za chwilę posłuchamy jeszcze tego jednego wyjątkowego nagrania z albumu Red, o którym wcześniej mówiliśmy, które pełni bardzo ważną, wręcz centralną rolę w tym całym uniwersum opowieści o Taylor Swift, jej emocjach i jej piosenkach All Too Well. To będzie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękujemy za te dwie godziny. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski, a ja jeszcze zapraszam jutro po godzinie 16 na sobotnią popołudniową audycję muzyczną i mówimy dobranoc. I walked through the door with you. The air was cold, but something about it felt like home somehow. And I left my scarf there at your sister's house, and you've still got it in your drawer even now. Time won't fly, it's like I'm last bite. I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. After plaid shirt days and nights when you made me your own, now you mail back my things and I walk home alone. But you keep my old scarf from that very first week, 'cause it reminds you of innocence and it smells like me. Can't get rid of it, 'cause you remember it. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Tym razem tylko dla słuchaczy o stalowych nerwach. Dana Łukasińska. Sekcja. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z roku 2017. Długo przygląda się pan komisarz naszej ofierze. Jeszcze jej pan nie otworzył. Nie zbadał ani tkanek, ani narządów. A bez tego nic pan nie powie? W rolach głównych wystąpili Mariusz Bonaszewski i Przemysław Bluszcz. Zapraszam. Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00. Autopromocja.